Bine, Crăciun fericit, draga mea. Și eu sunt la matcă, de asta nu am avut semnal. Pa, pa. Sărbători cu bine, pa.